Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun madhura falendrojm, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojm. Do salavdat dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndrollazër, në takimet e kaluara kemi trajtuar një lutje që e bënte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur dilte nga shtëpia. Dhe aty kemi përmendur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar mbrojtjen e Allahut nga katër gjëra. Dhe sesë nga këto rreziqe kemi kushtuar nga disa fjalë dhe disa pika që janë më rëndësi të kuptuar të dihen. Në kuadër të ciklet ton strehimore profetike që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam strehuaj tek Allahu te bareku teala, është edhe një lutje që do të vazhdojmë sonte me këtë cikël dhe me një lutje të re të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Transmeton Buhariu dhe Muslimi se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: kërkoni mbrojtjen e Allahut nga jahdil bala wa darak ash-shaqa wa su' al-qada wa shamatat al-a'da. O Zot, më mbroj, më ruaj nga sprova e cila më ngarkon për te mundësive të mia. Më ruaj dhe më mbroj nga fatkeqësia që më shkatërron, nga caktimi i pakëndshëm dhe nga gëzimi i armikut për sprovën time. Këtu janë katër gjëra që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka porositë që të kërkojmë mbrojtje tek Allahu te barekuta nga këto. Normalisht kjo që e përmendën në hadith është një përkthim i lirë me sa për të kuptuar për çfarë lutje bëhet fjalë dhe për cilat do të thotë rreziqe ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E pastaj një shtjellimin e shkoqitur të secilës pjesë të lutje, do të kemi mundësi që të njihemi më detajisht dhe më afër me kuptimet e kësaj lutje madhështore, që padyshim nuk mund ta thur askush kështu në këtë mënyrë për mbledhje posaj që flet me shpallje. Nëse këto lutje që i ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndërruazur, e kemi përmendur shumë herë se nuk janë formulim i aftësisë së tij gjyqësore, por janë shpallje që Allah e ka shpallë. E kush flet më mirë se Allahu te bareku te ala? E kush i nje rreziqet më mirë se Allahu xhallahu xhelaluhu? Dhe kush na mëson më mirë si me lut? Andaj ne jemi përballë disa mësime më të vërtetë shumë madhështore, të rëndësishme për neve. Dhe këto lutje të ndërrullazër janë të lehta, nuk janë vështira me mësu. Veçanërisht kur bëhet fjalë për veprime, do të vazhdueshme që këto lutje kanë bëjmë to. Për shambull, po të kishte të bënd të lutje e kaluar me ndo një vëprim që bëhet njëra një vjetë, për në me është shtirë me majtë menë, se harrohet. Mirë po bëhet fjallë për lutje që të thuët, sa e delë për shpisë? Dhe ti këtë lutje mund të thuash 10 rëhet gjatë ditës, sa e delë nga shtëpia e thua. Dhe sa e ma shpesht e thua, ajo në ngulitet në kokën tonë ma tepër, dhe shtirë harrohet. Dhe njëherë e japë mundin me mësu, pastaj një shumë rahat kërshri kësaj lutje, për shkak se nuk harrot, për shkak se thuhet shpesh. Andë japë në mundin me mësu këto lutje, edhe pse në qofë se pak ju merë kohë dhe vërtësin fillim, veçanërisht nëse kena parasysh do të gjuhën, gjuhën arabe, mirë po me pak mund mësohen, pastaj me praktik ato ngulitën dhe nuk harrohen, ndërsa kuptimet janë shumë të rëndësishme, shumë të thella, si kurse i kemi përmendur në takimet e kaluara. Edhe lutja sonte ka të bëjë njëjtë me një lutje më drejt shumë të rëndësishme. Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala. O Zot, më ruaj nga jahdil bala. Jahd gjënërabër diçka që të lodhë, diçka që të raskapit, diçka që ta merë fuqinë dhe energjinë. Andaj, o Zot, më ruaj nga një bala e këtilë, që ma shpenzon energjinë, fuqinë, më lodhë, më zhvendos nga rjedhat normalet të jetësime. Ka sprova të këtila. Pastaj, Allahu inni a'udhu bika min jahdil bala wa darak ash-shaqa. Darak është rrëshqitja e humnerës. Andaj Allah Gjellera kur tha për munafikët, qëfar tha? Inel munafikina fi derkil esfeli minel narë. Dyftyrshat, hipokritët, munafikat janë në nivelin më të ullët të gjëhnemit. Në ndërëk është kuniri shkon duke ra, duke rëshqit, dhejtë humnerës. Andaj, njeri ka mundësi si pasoj goditjive të caktuar njët të shkon duke rëshqit. Dhe e lutë Allahun, pejgamberi sallallahu që me embajnë nga kjo rëshqitje. Ne mund të bim dy shkall, tri shkall, po Allah në ru që të shkojmë në fund të të shkallëve atje Zot në ruaj të dënimit Allah Gjellahu Ala. Pastaj edhe vesul, kada, nga caktimi i pakëndshëm për mua. Caktimi që për mua është i pakëndshëm, jo që ai vetë është i pakëndshëm. Edhe këtë të dashërim qëfar kuptimi ka të kuptimet e kadas dhe kaderit, insha Allah. Për. Dhe shëmatët il a'da. Shëmatët në gjunë rabët të vëzër ka të bëjmë njëllit, kur dikush i gëzohet fatkeqësisë dikujt. E më ruaj që mos të bi në aso fatkeqësi e që të gëzohet armiku jam për to. Në mos e gëzohet armiku në tim me dështimet dhe me fatkeqësit e mija. Kjo është luta që bënd të pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. E pas do në përzënimit të përgjithshëm të kuptimit të kësaj lutje, do ati përmeni njëtë si kur që kam full edhe në duan e kaluar. Kuptime hyrëse në lutje. Pastaj shtjellim i detajzuar i lutjes dhe në fund kuptime dalse dhe përmbyllëse të lutjes. Kuptimet hyrëse në këtë lutje. Qfar kuptimin a jep kjo lutje? Të përgjithshme njerë, pa ju në detaje. Kuptimi i partë të ndëruar vëllezër dhe motra që në jep kjo lutje është kujdesi i Allahut për jetën cilësore të njerëzit. Shikoj, nëse mediton për shembull, sesa nga këto katër që janë përmendur në këtë lutje, i ia vështirëson jetën e njerëzit. Nuk ka mundësi të ketë jetë cilësore, nuk ka mundësi të ketë jetë të këndshme të mirë. Është jetë e rëndë, jetë e vështirë. Andaj Allahu xhalla xhelalu edhe për këtë aspektin e kësaj jetë të dunjas kujdes për neve. Duke na mësuar si me lutë Allahu xhalla xhelalu dhe si më këtë të kaj. Dhe nuk është kjo rasti i parë, kër Allahu te bareke ve teala në të regon se ajtë dëshërën për neve jetë të letë, jo jetë të vështirë. Ma enzëll në alejke lë Kur'ane, li të shka. Ne asësi nuk ta kemi zbritë Kur'anin për me ta vështirësu jetën. Jo, Kur'ani ka arë për me ta lehtësu jetën. Kurani ka për me të bu jetën të këndshme të mirë. Pastaj sa premtime në Kuran se kush besan dhe bën punë mira, disa në Kuran, dhe nuk i jenë nëhu hajatën të jibë, ne gjithësëse do t'i mundësëm një jetë mirë, këtu ende pashku në ahiret. Pastaj angazhimi i vazhdushmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të për të na i largu vështërsit. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alihi ma anittum, harisun alikum, bil mu'minin raufun rahim. Kër e përshkruan Allah Gjallahu në fund të surës Tauba, mision e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasul, juve ju erdhi i dërguar min anfusikum, nga mesi juaj, ai është juaj, azizun alihi ma anittum, ai ka vështirë, nuk e pretën letaj kur ju hjekni. Nën kur ai e dhe se ju keni vështirësi, keni të lashe, ai nuk njëhet mirë. Kjo është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Madje dhe në situata të vështira, shumë ndoshta thjeshta, ndoshta çështje që kanë me kurreshtjen e besimtarit, e që pikrisht mos përmbushje e kësaj kurreshtje, ka mundësi me trazu besimtarin edhe kë ka mërzit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Sikur se ka në hadith në Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e cila fletë se një ditë pejgamberi sallallahu sallam nuk ishte me disponim të mirë dhe posa e pyti Aisha radhiyallahu për sebepin e kësaj çfarë tha pejgamberi sallallahu sallam. Përmendi i dërguar i Alihi sallallahu sallam se ka hyrë në qabë mrena dhe ka dalë dhe i është kujtu se kjo dirë ka më mbyllë, nuk ka me hi njëzë mrena se kjo pastaj rëzikon qabën dhe se tavafi prishet me hi mrena atëm, andaj mba dira qabës mbyllë vazhdimisht dhe nuk hapët për e situatat veçanta. Tash ka mundësi vjen një besimtar me bo haqin, umrën, me vizu qabën, dhe nuk ka mundësi me himrenë qka ka, dhe këthet me një kurishtet pa përmbushët, realisht s'ka të bëjë kjo kurzim i badet, veç qef me pa. Po kjo pak e trazën brendin e besimtarët, edhe për këtë është mërzit pejgamberi sërësër, para mëna, më stani për pun tjera, apëtën. Gjdo herë e starë është përshamu ka pas vërtësi, caktuara, një është kjoja latë me kërku lehtësime. E din në Isra dhe në Miraj, përshamu të pejgamberi s.a.s. Allah e ka 50 namaze. Sarë është këthy, duke lutë Allah në gjellewala, e të takhfif, lehtësim, lehtësaj jo Allah, lehtësaj jo. Disë ka në 5 namaze, dhe Allah në gjellewala ka thënë, la ju beddeli l'kaullu ledeje, të unë fjuala nuk ndronë 50 janë, të unë 50 janë shpërlimi, mirë për ju i bëni vetëm 5. Në këna, realisht, në këna, me caktimin e lasht, pa dyshim, mi po sebe për këtë lesin kush ka qenë, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Pastaj, sa kam pas popojt e mehershëm, pasus pejgamberët të vështërsi, në shumë gjëra, gjitha këtu karë pejgamberësëm, që me i largua, për, o jeda u anum israhum, me i largua, nga rëket, u aglal, edhe ato, do të aglal, jë prangat, praktikisht të dunjasu që prangosët kriminele apo i burgosin, po pranga që pengesa një që të prangosin e kufizojnë në vizjen, që këtu ka me i largu pejgamberin s.a.s. me lecu jetën. Andaj, a jemi ne mirë njës për këtë kujdes vinor, për këtë sakrifis profetike ndaj neve e kështu mëra, a ndim ne, a pretojmë këtë, apo për kundër gjithë të kujdesi prapë ankohemi se vëlla feja e fështirë, vëlla problem e kështu më ratë. Shikaj e njëri sa është jo falenderuas. Se për këtë obligimeve të ndërë vëzër, se për këtë obligimeve, Islami e ka pas parasysh nivelin më minimal të mundshëm të mundësive për një kry punë të apë. Ndërsa e ka ngrit nivelin të knafilet, atje është gara. Mirë për kërë langë gjellëvara të në obligon mi falë 5 vakte. Kjo nuk kupton se çdo kush ka mundësi me i fal. Pavarësisht kohës, vendit, situatës, rrethanave. Pastaj në kuadër të namazeve, sa lehtësimet. Salli qa'iman, fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa 'ala al-janb, falu në këmbë, po nuk patë mundësi, falu ulur, po nuk patë mundësi, falu i shtrit. Apo fa in lam tajidu ma'an fa tayammamu sa'idan tayyiban. Nëse nuk gjeni ujë, meri te mëm nga dhe ujë pastor, e kështu më radhë, lehtësim pas lehtësimi, kujdes pas kujdesi, që jetë e në tjetë e këndshme, tjetë e mirë, edhe në këtë dunja, nëse mund të temi se në dunja mund këtë jetë këndshme e të mirë, në kuptim të përgjithshëm, se jetë është e mirë vetëm në njëne, adhurimin dhe Allah të bare këvëtale. Ndaj, kujdesi Allah gjenë leona për neve, që ka na këna mu sëpravu, gjithësësi, këna me pas vërsësi. Po na mësën pejgamberi sa sërëm që ta lutim Allah në gjellewala që edhe kur vinë këto sprova, kur vinë këto të lashe, kur vinë këto probleme e caktuara, realisht mos në e ndrydhën jetën shumë. Apo tjetë një sprov po që pak në alkund, po ju që shka këtë në tërmet, ju që në zhvendos. Ne kërkujem që nga Allah në gjellewala që atë trajtimin që ne e ka bu në mësime teorike të fesë, duko kujdes për neve, të vazhdojnë me këtë tim edhe njëtën tonë përbishme, edhe kur kemi probleme e telashe e kështë më radhë. Ndaj kjo kujdesin më nëci me jetu, me ndi, me qenë dhe Allah të falëruat për kujdesin që e kondaj teje. Nuk ka mundësi besimtari më u gjinë në situata që te i kaloj mundësit e ti e që me këmgull feja me kërë një obligim cakru. Ska kështu, nuk ndodhë. Parëmendoni për shamu kur parimi më i rëndësishëm në fe, çështja e besimit në Allahun te bareke ve teala, njohuria e tij, kjo është çështja më e ndihshme në Islam. Edhe kjo mund të negocohet kur rrezikohet jeta e njerit, por më në. Dinin këtë mos, për me kon tira atë jetë jote, Allahu po të lë me ul keq për ta. Subhanallah. Kralisht ti zhdash këtë citat, zban. Megjithatë, nëse robim jeta jote rrezikohet, dhe kërkuat për te që spaku formash me gjuhë, të flasësh keq më në u falë. Qëka për dëma të i përse kaqë? Kur Ammar ibn Jasir e të keqëlejtuan, dhe nga presunit dhe dhuna, foli keq për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ti shpëton dhunës, ishte punë jete. Jo, jo flakaresha caktuar apo ti ishte jetë. Ata prindja kanë shtim para syve të tij, para mëna. Sumeja gruaja e parë, gjenetlikja e parë nga ky umet. U shky për gjys, kur ka po këta marrë është mëru, para mëna të më pa ti një këtë torturë mbi prindin tënë. Problem. Dhe su nuk ku përmajt dhe foli keq për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pas të e unë di keq, e unë di keq, nuk bëj e rahat. Shkajt e këpëgamberi sa osërën dhe i tha, ja Rasulullah, kështu ka ndodha. Si ishte përgjë e pejgamberi sa osërën? Êshtë përma vendruar, më shamu, më ardhë dikush me thonë, me të thonë ty. Në si jemi kërkush e realisht, ka shi pejgamberi sa osërën. Me thonë, më Allah, i fartë në zërën kam pru dhe s'po ta qara, për shamu, pa full keq për ty, pa shpif për ty, pa rajt për ty, apë. Që është bekë rajtë për mu, pas më shumë po sabër. Spaku, pa ja përmenë dë farë sabër njëre, nuk kalujmë pajtima, dhe. Pejgamberi sa sërëm, nuk ja kontesoj fare këta, dhe. I tha, kejfe u e gjetë të kalbek. Kur më shojshë mu, zemra që shesh. Zemrana që shesh e zemrë. Tha, mu të me innu mbil iman, e qëtja Rasulullah. Tha, in adu fe udh. Nëso apet kapin, apet që ashtu bënja, subhanallah. Nëse pëtë kapin, të keqë të jetun, o pëtë folë keqë për mu, s'prish punë, ruje zemrën. Ama pëse me folë keqë për pejgamberin sa, për shfar arsye? Ruje vetën tonë, apëtën. Në skar feja me në rëndu jetën, në vaznjevë. Apo, skar feja me në i marë parët për gjepit, apëtën. A skar feja na me bujzmet, kar ne me në bujzmet, ne me në lecu jetën, ne me në ashtu breqetin, me në ashtu lumëturin, për shta kar feja. A ndim këtë kujdes? E pritëm këtë lesim. Apo, për situata shumë thjeshta dhe ngushtica të zakonshme të dunjas, me njëre bërtasim me ankesa dhe klithma të caktuara, dhe merë kërkujmë dikun, a ka dikush që jep përgjigje pak më të lesë se do bagi për shtrëngojnë e kështë më radhët. Rej që në rushën finë Allah të barë e këtala. Ka lecim e balë. Mirë, po sikur se kam që e gvardimit, letjen të legjitimuara vesh. Kemë rëndësi është, se ka balë lecima, më, ka, nuk ka kusht i islamit që nuk e përfin lesimin. Apo, kusht e islamit se gjënë? 5. Shadeti, namazi, agjerimi, zeqati, haji. Më të regojmë cilin nga këtë 5 kushte, s'ka lesime. Në gjithat, në shadet e pa ka lecim. Ka lecim shadet. Namaz e ka lecim. Ka lecim. Falu ullit, falu më këmë, falu, veç me sui falu, li vezi sui të falu, falu, ze qatë, s'ki më si mëllë, më si jepë, me agjeru, i lodrë, i smutë, në thimë, më s'agjera, në haqë, s'ki më si, kur më s'shko në haqë, nëse si ki punë të dhe, që për dëmë atëm e desit, edhe kusht e haqët, mundësia materiale dhe mundësia shëndetësore, mundësia materiale ka unë djetarë që, parët e haqët të teprojnë, nga nevojat e domosdoshme familjes. Do një mu qumë me mjetë familjes këtë pare që ka, unë në haqët me shku. E në më hungër bukë, qënë Allah u para, bro. Ja, sigureja ta një herë, këthej borësit që i ki njerëzve, e pas ta ishtë për në haqët. Nuk i ki kësë mundësit, ta falë Allah të barë e këtë alëve. O lillahi ala nëse hijgjul bejti, li me nisëta i lehi, me nisëta i lehi, se bila. Êshtë obligim për besimtar, ndaj Zotit. Me bu haqin kush? Me nistetaa i lehi se bila. Kush ka mundësi me marrë këtë rrugë? Andaj po thëmë që duhet që edhe këtë anë të fesë me e pa ma shumë se këtë do anë tjera që zakonisht po e konsiderojmë praktikën fetare pengjes për vazhdojmë atë u të. Sa është pengjes? Gjehelion është pengjes. Ignoranca përfin është pengjes. Epshion është pengjes. Për një shefeja ka arë me lecu jetën. Me lecu me kuptime dura. Nëse dikur shtetë, e pëse s'po ma letësëm mu për shamu, që ajo qatru karë me mshirë feja, ajo nuk e letësim, ajo e vështërsi, apo rëshqitja dhe shturja ka epshet, së është e letësim? Andaj, e para shikoa, këtu lutje, në kohë të këso lutje, përmbajnë me nëse qëfarë. Kërkesën tonë, dhe Allah të barë të që, në e lehtëson jetën, vazhdimisht. E dyta të në vëzër që, në kuptimet e përgjithshme të lutjes, ende s'kemi në detajet e saj, është se gjitha këto që më përmend në këtë hadith, në këtë lutje, realisht janë sprova që pritet me të godit. Nuk din të qka ka, për shambull, Allahume inni audhu bike min gjehdil bela. O Zot, më ruaj nga sprova belaja që mlovë. Cëla është aja? A është kja, nuk e din nga qka është. Cëla është aja i caktim që është i pakënd shërpëm neve? Nuk e din nga të. Mund të ndodhin ato. Qka nuk kuptan të kjo? Nuk kuptan se dunjoja vjen me të papritura. Apo, prandaj, mos u laston begati, po trejnohet dhe përkohet vështira. Qfar tha Omeri radiallahu ta'ala anhu? Omeri tha, ikhshawshinu fe inne niam la të dum. Ikhshawshinu në arabisht i bjen, mëso nuk ka pak edhe shtirë mërnu, nga se begatik nuk zgatin gjithë. Apo, mos u lasta, ti shfuze begatit, jeto mirë, këndshëm, apo, po mos u lasta, mos kryo varsin nga begatit. Po mëso me kum pak edhe më ndryshë atëm. Apo, mëso me kum pak edhe më ndryshë. Qka bënë nëse nuk është kjo begati? Qka bënë mësme qenë kja? E pas sot njerës kanë kryu varsin dhe i begatis, po zi që a kësha bënë mësme konë që kja bënë. Po që kja bënë? E qka nëse sështë? Qka bënë? Andaj, edukata është me nëndësit e në vëzër. Sikur se ka thënë Hazan e Basiu Rahimullah, ka thënë besimtari e gëzën begatit, e me ati kate qka vjen pasaj, apo. Zijet, apo. Kjo nuk është me rëndu jetën, lërga soj, me jetu në vezvesën, ngërkjesën, trumës, është, ja, jo, po nëm kuptan që, boj i gatë shumë. Mëstuj si kurse përsham me thonë dikush, në muajnë djetore janarë, në kanë zonë bora papritën, apo. E kur do është e marat, ja e bora, lakë, apo. Ose përsham njeri me thonë, në muajnë gusht, ose korrik, apo, vapë e caktume, edhe mu qudit, pse o va, po gusht është ola, vera është. Apo, edhe në dunjo, pse vim begatit, mës e haran aty në dunjos, se boni ra borë, mësui, e pse po bjen borë qësë është. Apo, dunjo është ke, bjen borë ato. Do shme konë gjithë më një gatë që më për me ra borë. Pra ndaj, po, në kuptim simbolik po flasë, mu shme konë, mu shme konë ingrohur me begatit. Sprish punë, veshën majicë, a më ma jakën nga dveti, se nuk i dhjet dilit apë tënë. A i kuptuve dunjon, që është të apëtën, muajnë nga të veti, se nuk i dijet apëtën. Andaj, buj i gatshëm. Andaj, islami në mësën që të jemi gjindë shumë, të jemi gatshëm. Jo të na luhat në humbë, i vjen një sprovë, fupi, nuk di mu gjindë. Ja, i gatshëm, për shdo sanë, nuk dijet, që ka ndodhë. Mirë po, me që jemi të dabët, e lusim Allah në gjellëleva që ato befasit, mos tjenë tërmete që së në mahum apëtën, në maja zëtë. Që kjo është duaj atër. Nuk dihet na so e dridha atër. Nuk e dihet na so e dridha. Po, dridhe ka pak i arabë që më mujtë më majtë diku, një ofart atër. Që kjo është duaj atër. Andaj, bëjnë i gatshëm, i pregaditur, për situatat të lëshme. Aliju radiallon qëfar tha? Aliju tha, ahbib habibeke, haunen ma, asa en jekune beghideke, jaumen ma. Ambëgjit beghideke, haunen ma, asa e njeku në habibek e jau me në ma. Ali ju tha, duaj e diken me mas, ka mund si njesër bëhet armikojt. Dhe uraj e diken me mas, ka mund si njesër më bëhet armikojt. Gjithë shka me mas. Ama jo dikush jep, zemë dikush ketja fala. Kër njesër për shamë, du njoj e asila ta. Demoralizohet, dëshpohet, se kumprit kur, thejhet, aqë tepër, sa që nuk ka gudzim mu, nuk ka fuqi mu, asken me dasht mu. Kret atë energjin e dashisht e ka marrë filoni, edhe ja ka hargjua për. Mos hargjua energji, dvim për tjera situata, dvim për tjera kohra. Apo, si kurse, thojnë matë vjetet, kër i riu pak e kapë me siklet, të të rrujnë njerët për pleçnija, tëmë. Apo, dje se kime rrënë, mos i hargjua tek qëtash, mos i jam për siklet, se rruga është e gatë, gjithë shka ka për para, gjithë shka dutë, mos i thuj fjallë të mdoja sëtë, nuk i dje të nesër mes, ba u i gaqë për gjithë shka, tëmë. Në kjo dua në mësën për të armën, me kun i gaqë, nuk i djetë, atë vjen belashet lodhë, atë vjen kjo, nuk i djetë që ka vjenë, bëhë i gaqë. E treta të në vëzër që mësën nga këllut është se, kër pejgamberisë më në thotë, kërkoni të kalon mbrojtje nga këto katër ato, nuk thotë të paraheret, apo, në dunja, që i bije, se këtë dunja, Allahu Gjellewala, kërë ka këllë për këtë dunja, e ka përshu dunja, që ka dunja? Ka thonë, me dëverdita e kësë i bojtë është, le i bun, loj. Allahu e ka qëjtë, loj. Loj. Loj në një kuptim të argëtimit vetëm. Se dikush të merë të loj në kuptim argëtim, ja, nuk e veç kuptim, so, jo, se jeta ka dhe pjesë serios atëm. Po loj e ka kuptimin po dhe të dëfrimit, po dhe në kuptim të regullave. Kjo, si kurse gjdo loj që ka regulla, edhe kjo dunja ka regulla. Andaj, një nga regullat e kësaj dunja jashtë, kalimin e situatat pakënshme dhe fëtira. Përndaj islami nuk në mësën veç që shmu falë. Apo, islami nuk në mësën veç që shme agjeru. Në mësën që shme jetu. Në mësën regullat e jetës. Në mësën që shmu silë. Që besimtari, si kërështë kamë edhe kjo jetë, tjetë konform standardeve dhe regullat e saktuara. Përndaj edhe këtu, do dhe si kërështë kemi cikë në duan e kaluar, del shesh, si kërështë në gjithë duan tjetër, të ndërëvëzër, del shesh, dhe më thonë, gjithë përfshirja mësime islamit, për mësimet, për, duha thëmë, gjithë përfshirja mësimet islamit për dunjon e për ahiritin. Mëson këtu që me lutë, edhe, përshamu se me qenë qështje e ndërlit veç për namaz, veç për haqje, veç për këtu, apo, në më realisht, njëri ka mundësi me konspiru për dhe mu falë. Jo gjithë mund sprova, apo, e lërgën namazin. Andaj nuk po thot pejgamberi veç për sprovat e tilla ose vështirësitë e tilla që ma largojnë namazin. Jo. Po e vështirësojnë jetën. E ngarkojnë jetën. Ai jeta këtë dunjo është e kërkuar nga ana e besimtarit. Dhe për këtë na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam rregulla të caktuara. Ka mirë, ka kështu. Kur vjen kjo sulu kështu, kur ndodh kjo bën kështu e kështu me radhë. Për shembull, çfarë tha pejgamberi? La të temennu liqa el adu. Mos e dëshironi takimin më armikun. Mos e bëni shumë trima. Apo. Fe idha leqitu muhum, fe thbutu. Epo nëse ndodhë mu taku, ka të dhe një burë. Regullë kjo. Mos e kërkës provën ti. Apo. Si kështë do të përmanën vijem, apo. Mirë, po kur vijan? Regullë kjo. I caktu. Për ndaj të ndërru lazer, kuptimi pest i kësaj doje, kuptimi hyrës po flasë. Jo, do të kemi tjera përmbyllëse, inshallah, këtu në kuptimi hyrëse. Ndua është i ndërlidh me këtë katërtin. Nëse i dërguar Isa sallam kërkon mbrojtjet e Allahu nga këtu katër gjëra, apo dhe nuk ndihet i sigurt në këtu gjëra, kush ka mundësi me thonë që unë jemi fort ja dalë? Askush apo, askush. Prandaj të ndërgozër, nuk është mbijetesa në këtë dunjo, monën me një këtë. Mbi bazën e trimnis tonë, asë mbi bazën e guximit tonë, asë mbi bazën e menqëris tonë. Mirë, por mbi bazën e lidhës me Allah në të bare kautala, afrimit taj dhe largimit për ti. Që kjo është dëmë, kejtë është që këtë suksesja tonë. Qëfar tha Ibrahimi Alisani? Nësu Ibrahim, kur lutej, o gjënubni, o benije, e në abuden asnam, o Zotë, nga lutit Ibrahimit ishte, alehi salam, o Zotë, maruaj mua, dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. Doa e paparamendushme nga Ibrahim a.s. Me gjithat aje ka bërë këtë. Ibrahim e Nehaj, rahimuhullah, nga djetarë të nërshëm ka thënë, wa men je e menu ba'den khalil. Kush mund tjetë i sigurët nga shirku e idhujtaria pas Ibrahim a.s. Kush ka qenë më stabil në të uhitë se Ibrahim a.s. As kush? Zotën, aje konsiderohet. Konsiderohet baba i pejgamberve, dhe ruajtësi i tauhidit, aje ka ruajtë tauhidin. Me gjithat, këtë duaj ka bërë. Ndërsa ne e konsiderojmë shirkun nga gjithat matë sigurta që mund t'jemi pe t'i jemi. Zatën me shiku, për shambull, me shiku një mujor në fundit, po në me kom pak ma i but, jo këshumë i vrashtë, stofën. Po në një mujor në fundit me shku atër. Dhe me i rishkru lutjet e bëra. Shikane me këtu në lutjet e një mushit fundit, ku ka qenë lutje, o Zotë më ruaj nga shirku ato. Më ruaj nga idhujtaria. Më mbroj, o Allah, të uhidin dhe besimin ty. Ku ka qenë kja? Për shama. Në cilën ditë këtë kemë, kur e ke bërë këtë? Allahu alam. Kjo siguri është e keqet në rëdhëm. Siguria që pëndim na, si pasoj e shumë rëthonave. Andaj pejgamberi ka bërë këtë dua për t'tregu se as kusht i sigurt nuk është përveç atij që me Allahun të barë këtë kapën. Përveç atij që me Allahun xhallahu ala lidhet. Ky është i sigurt. Prandaj mos ec i sigurt, mos u ndi i till, përveç kur i kapim Allahun xhallahu ala. Në asës për mëstuj, për shambë, unë e valla, mëjnë me shku këto, mëjnë me bëhë këtë, si kështë kemi se këtë disarë. Allahu me një audhë dhuvike, ta pegamë shumë, ozër më mbroj nga këto katër gjyra që i përmanë në filanë. Përndaj nëse s'ka qeni sigur të pegamberi s.a.s. Nëse pegamberi s.a.s. është rrujt nga këto katër gjyra, e kush për neve nuk ka nëvi për to. A në këtu e në pes kuptime hyrëse në këtë lutje të jetë rëndësishme dhe shumë të nevojshme për neve, andaj edhe vetë pegamberi s.a.s. tha, kërkoni mbrojtën e Allahut, në mësej, mos gaboni këtë doa me elon, por thueni vazhdimisht. E tash, pas tyre 5 kuptimeve hyrëse, po kalim tek shtjellimi i detajzuar dhe më i shkoqitur i lutjes. E para të ndërruvlezër, ishte Allahume inni a'u dhubike min gjehdil bela, o Zot, më ruaj dhe më mbroj nga sprova që më lodhë, nga telashja që më ngarkon. Djetartë, kur kanë hap kuptimin e përgjithshëm të kësaj pjesë lutjes, kanë thënë, është për qëllim, do thotë, çdo sprovë e cila e ngarkon njeriu për të mundësive të tij, e nënçmon atë, e zhvendos nga rrjedhat normale të jetës, do të thonë, e pengon me jetu tamam, e zhvendos. Nuk mundesh më marr me obligime ditore, nuk i mundsi. Sprova e tillë zhvendos komplet nga rrjedhat normale. Ti prish planet, ti prish planifikimet, projektet, e tillë, ka sprova e tillë. Sikur për shembull smundja e caktuar. A mund më rad diku smundja e tillë që me punë, me projekt, me këtë zhvendos. Donë sprova e tillë që nuk të lejon më marr me asgjë tjetër për se me smundje. A ka mundësi të mendoj? Ka mundësi mundon kështu? Ç'kjo bela që të lodha këtu? Bela që të pengon, të ka smunje që s'ki smunje, ama mush me punu me ta, mush me angazhu, nuk të zhvendos nga rjedhat normalet tjetës. Por ka smunje që nuk len më marrë me kurqë pas me te aptër. Qoftë të ti, ose qoftë në dhe një antari familjës allo në rrujtë, du shme ngajt mas ti, minet gati, krejt e rjedhat tjetës ti ndrën aptër. Që kjo është kuptimi, ose ka dhën djetarët, është një për kuptimit të gjehë del bela, sprovë që të lodhë është të kesh nevoj për njerës të pandershëm. O Zotë ruhim, mësë më qënë dyrt njerësve të pandershëm, me o zgatë dorën kërë ato. Nga sa ata dinë shumë kjaqë mësilë. E sprova e ty në të lodhë shumë ato, ngarkon shumë ato. Që kjo është kuptimi i gjehë del bela, që i bëni doa pejgamberi sallallahu alai sallam. E tash pas kuptimit për gjithë shumë, mësimet nga kjo pjesë e lutjes. E para të vëzë që du të me pasë për asyush është se Allahu Gjelle Gjellalu asken nuk e ngarkon për të mundësive. Nuk e sperojnë Allahu kërken për të mundësive. La ju kellifu Allahu nefsin illa usë. Aha, Allahu nuk e ngarkon dhe nuk e obligon dhe nuk e sperojnë asken për të mundësive. Prandaj, kur ne thimi o Allah më ruaj nga belaja që më ngarkon për të mundësive, nuk ka të bëj nga ja që jenë për Allahut. E për cilat ka të bëj? Ka të bëj për pranimin të më belas. Nga njerë përshama e këtë po, mund vjen belaja e njejt t'i ka të njerës dhe. Po njënin krejt e qëtë i binara dhe. Tjetëri, hec, abdoj. Pse? Belaja e njejt, sëpërva e njejt, mi po varsish kush që ka pranu, varsish kush që ka pas pozicionin kërshisaj atëm. Mëndaj Allah nuk e bën rubin për të mundësive. Mirë po, këtu e në dy probleme që du një pas përshme. E para, sprova kur vjen nga Allahu te bareke ve teala, edhe këtë kemi më trajtuar më detajisht tek e treta, sa ti ka bërë më shumë me kaderin. Mirë, po këtu një shërim sa për mos më keq kuptu. Sprova që më ngarkon ose më zhvendos nga rrjedhat normale të jetës me keq kuptimin tim të sprovës ose me shkaktimin tim të sprovës. Në njërin kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishtë ranë bela të madhe, smundje nuk kishtë mundësi me i gjithë kur kush i laqë, për nëmë. Edhe e thërën pejgamberin sasërën. Kër e pa pejgamberin më këtë njëri, ishte bërë, si kërështë poplë jonë, ashtë elkur. Ashtë elkur. Si kurse zogu i lagur, apo që deformuat, apo. Ashtë ishte bërë. Kër e pa pejgamberin sasërën, shikoni më dhëtë, që kjo është gjehë dhëtë bela. Mja për njëri vetës belanë, apëta. Tha, hel da'u të bishej. As nuk e veti ku pa të dhem, as qka ki, këto leja në të. Tha, mos ke bu një doa dhe qka që zban me bua të. Tha, hel da'u të bishej. A ke bu lutje caktume? Tha, po e Rasulullah. A qa ke thonë? Këmë thonë, o Zotë, atë dënim që kam mundësi me e marë në heret, me jepë dënja. Tha, pse ke bu kështu? Nuk keni mundësi kështu me thonë, amë. Ku ke mundësi ti dënja e me heret, ati tjetër qka është? Andaj tha, pejgamberi sonë, kush për juve lutët, le të thotë, Rabbena, atina, fi dënja hasena, o fi lë akhirët i hasena, o kina adha bennar. O Zotë, në jepë dënja të mira, në heret mira, në rrën nga zorë me gjenin. Pse po lutësh për azab? Në ka njërë kërë i abit azabin vetës, hiq pa pas nevoj. Pse po sprovosh? Pse po e në telasha? Pse për duke të fjallë? Pse për shkën atje? E tërë e qëka me botash? Po pse i hi këto? Kështë ka thona për? Theja s'të ka qu këto? Islami s'të ka qu këto? A në kjo është, në honë, e që kuptohet me sprovën që njërën e ngarkon. Jo nga në Allahut, larga saj. Nga në e vetë vetës. Ose përshka këtë keq kuptimit, më sarani, keq kuptimit, ose përshka këse, ne kemi shka këtu, ne kemi një vetë. E atërë një shkatorë. Atërë një shkatorë. Mund njeri përshamë me hi, në situatat palak mushme, të konë shumë rëhatë. Pse i hi o lati? Pse e the këto? I konë rëhatë, kush të ka vetë, ty me thonë, kush të ka vetë? E shtimin e në telasheve, sprovet, pa nevajshme. Mas të një kështu lopë. Përndaj, Allahu te bare kotala, na porosi që të adhim halën i vetës të thëmë. Dhe mas me huvën sprovet. A dhe kjo është, që shme thonë, pika marën cishme e kësoj pjesë duasë, të qështë e ngarkesis. E pas kësoj, lirë shumë munën pasën mi kuptu pikët e tjera. E kuptu, kur këtë kemi qartë, dikur e qysh sprova që më ngarkon për të mundësive, Allah, e po që kjo kjo që jam. Tash, ku në mësën pejgamberi s.a.s. me lutë Allah në Gjellewala, që të nëmbrunë Allah të barë e kotarën nga sprovat e kësën e tyre, të të nëzimet e duhura që me evitu eskalimin dhe evullimin e sprovat dhe në këtë drejgjët. Donë, kërë mund të marrë një sprovet saktur, bela. Aja ka nivelin, për shambull, nivelin e dytë sprovës, në kuptim, po filat, nëse e nishë është majolti, dytë. Mi po ka mundësi përshka këtë, jo gjithëmërisë tonë, këtë kuptimi tonë, me eskalu kjo situatë, e sprovës me shku nivelin e pestë. E qysh mës me liju na që sprova me shku denqa dregje, më thumë me bajtën e na. Mas me lënë mu të trash sprova, po me lehtu sprova. Qysh mja bo këse punën apëtën? E para, udhëzimi i para është. Kuptoje se Allahu të ka kriju për me adhuru Allahun, Gjellë Gjellalu, si pas asaj që Allahu ka dasht, jo si pas asaj që ti dënë. Andaj, bëhu i gatshëm për adhurim në gjithë situatë, ku ajtë bartë, ju ku dënë ti me shku. Për shambull, dikush ka qef Allahun me adhuru me falendrim. Po mja pa Allahu ki me konë falendruas. E Allahu dënë që ki me adhuru me sabër, jo me falendrim. E kur të bartë dhe të sabëri, nuk mund më gjinatje. Pse? Unë e kësha qef të falendrimi. Së është këm me qef? Ti bëhu rabi Allahut ku qetë aj, ju ku dënë ti. E kuptove? E, nëse këtë reglë kuptonë, s'ka gjithë dhe lbele. Ku të shkanë që atu jemë? Sikur se, e kanë sjellë shembull në zogu dietarët. Zogu është lidhet me vën, ato që më do pikë këtë vënë këtu. Ai është lidhet me nxehtësi. Ai shtekton që ti kusht ka burrë, kusht ka erë. Apo. Edhe na duhet me shteknojmë, na jemi zogj që u fluturojmë drejt xhenetit, apo. Andaj na duhet me kërku kënaqësinë Allah te barekotala. Jo rahati dhe komoditetin ton. Nga se kanë mund njëri me një që thon konform zona i thon se apo aty është konform rahat. Si t'i alkon shpak e sabin problem është atëm. Zdi mu gjinë. Ja, ja. Mos hinë në konform zona. Mos hinë kësi zona konforme, trahatshme. Mos hinë të optën. Dërzojë Allah të bare këtala. Qëta është islam, dërzim. Allah të dërzojë edhe katë shetita e nadurim kalzohë që i arabë cilësorë. E që kjo është e jo t'jatë. Mi po kur njëri për shumë paramendon me kënë rëbi mirë, i Allahu Gjellahu Ala, ama me formatën e ti, zakonisht që ta njerëz ja huqin kja që së përva pasavë. Për shambull, ka mundësi që me ndodhë, je bu gati në Ramazan, për shambull me shokë caktumë, me shështim, me shku, dhe të demonatë me pritë në qabë. Ja, dhe kej gëzim, një këshkaj, kënë bëj badet, dhe këra më knaqen, gjinime, ti je komplet i gëzum, një këdhon këtë që përgjë. Ko vend dhe që shkundet, veç ti smush me shku aftë. Jo pëse ti e këllim, smush. Një obligim familjar të sakton, ndodhë dhe qka për. Edhe realisht, sën shkënëm. Thejhet të. Subhanallah. Me, ka, me konë që një mirë më kërësua Allah në qabë, me konë që në kështot, e pëse shkua në qabë, ta shtu anku i hup edhe ditë që ta një këtu. Hëmbën. Ja, më sonë nga. Ti, a ke qenë ti sebe për mësë me shku që ti? Jo. Ti ke marë masët me shku. Allah ka dashtë ti me bëj bëdhe qëtu. Në nështrimi dhe pajtimi ti, jëtë, për caktimi ti është me i dashtë se me shku në qabë atër. E këptu? Allah në dëmet po, apo kënaqë është ti ka po të qënaj, apo dënë ti ka po të me shku atër. Zvatin që kjo është i badat, që kjo është adurim. E jo përshamu dikush, apo më honë, unë e ngëj filonin në gjithë. A më dojë sërë ti bjenë mirë atina, përë. Se si bjenë mirë, më honë, qëre, nuk bënë me ngu gjithë mund dikën, du të më ndëru ka pak. Pesë të ndëruve për para, po qëta është për në rënë. A ko këtën? Ata njerës dhe kanë zotën të pare këtë anë, sërë i shkën mirë. Që, a dhe me shkën qapë dhe dikush, pësa, ja, e mirë është. Po thash, kërë, unë e përmanë qapën, ka shumë shamu nga jetë e përdiqme. Po e përmanë diqka si më ndilë me që shumë thejet njerëja për. Ose, din qapë e shkën, din qapë e shkën. Edhe smush, të shme e në hotelin morë hapa. E që e musliman për falun për rikëtu. Qa të rriti? Allah për dënë ti, këja më lillit me konë me sabër. Qa ashtu aji për e dënë? Andaj ku do që t'jesh, jep ato që duhet. Qa ty? Ka thënë pejgamberi s.a.s. Allah e më shiroft atë rabi cili. Êshtë i mirë kër është i pari, po është i mirë edhe kër është i mramti. Ku të qitsh? Qa e që ashtu është? Ama dim me konë rabi mirë, e vlaj mirë, e muslimani mirë, veç kërë që në të parën, me bo me lëkun pak, a e mëzve të bëhët, apo, e, po probleme ke punë. A e që shtu të ka adhurimin, zakonisht belaja anis, nivelli para ma shkon të i gjashtë atje. A e rritë vetë, a e eskalon, a e tensionon situatë në sprovës, vetë vetë ju, përshka këse, a e ka adhurimin me standardet veta, e Allah zdo në kështu. Andaj, kur ti e ki kështu të standardzumë i badetin, Allah për të mirën tonë, ta thënë. Me të këthyë, rabi Allahot, jo rabi vëtë vetës, apër. Jo me adhru Allahon me epsh, po me adhru Allahon me zemër. Jo me kujtë. Ajtë dënë, përshamë, ti me konë rabi ti, falënëruës, falënëra. Jep, angazhohu. Ajtë dënë me konë rabi ti, sabërli, bësa abër. Dënë me konë rabi ti me falje. Ta është këtë situatë Allahot, së përvanë, apo falë, asë për falë. Falë. E kështë me rabë. Që është e lipë? Adhërimi, apo? Si kurse, dhe thot ajo lullja që leviz me leviz në dilit. Dili kësajt, ajo shka nësajt. Ajo leviz, e ka bo Allah argument me ka dhu. Leviz dhe thi që shtu me kënasin Allah gjennë me vala. Ka të është ajo që shka tjepër. Kjo është uzim me rëndësi në ruajtin e situatës nga tensionimi i sprovës. E dyta të në vëzër, zakonisht përzira me njerëzit edhe ndaj me ta, është domosdoshme normal, dhe nevoja që ti e ki për njerëz janë shkaktarët kryesor nga tensionimi i sprovës. Për shembull, të vëzër, Allahu kur sprovon, nëse veç pak bën sabër, kur më Allah smush më i dhënë, se e vren spona, se edhe kur sprovon Allah xhelal xhelaluhu, apo është diçka kujdesi para sprovë të qenë sabrin, pe Allah të kërdë përdet. Nuk ka kështu sprovë me njerin atë. Njeri kur sprovon bagi pa pashtatshëm. Skor Ahmet, zdin kufi, don problem është sprovë me njerin. Për këtë Allahu na ka urdhëruar me kërku mbrojtje nga sherrri i njerit apo. Apo min sherri al-waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas min al-jinnati wa an-nas. Nga sprova e vezvesit e cytjive, nga cmimeve, provokimeve që vinë nga gjinët apo vinë nga njerëzit. Sprova është. Prandaj, nëse kjo veç ka me ndodhë, në nëzëm. këspru këmëndu, se Allah Gjallahu Ala e ka përmend Kur'an. Se Allah këmë në aspërvu njërin me tjetërin. Këmë në aspërvu. Unë jëmë aspërvu për ty. Ti e aspërvu për mu. Aja është aspërvu për atë. Gjithë kërë është aspërvu për një këndë nëmë. E pa mundë shmërë. Gjithë kërë Allah o gjithë kërë në aspërvu me dikon, me shëku ti që ka përbën kërë e ki dikon që të përbën. E ti që ka përbën, gjithë kërë aspërvu. Andaj, buri për grua në aspërvu, aspërvu gruja për burin është aspërvu. Jo në kuptim të keqës. Po nështë atë begati, apo falëndëran, apo jadin, dlerën, sëpruv. Fëmijët janë sëpruv për prind, po dhe prind me kohë sëpruv për fëmijët, a ka herëm të prind, ose kështu më radhë, si posilët. Miku për miku sëpruv. I varfri për të pasin sëpruv. Ose me kohën të varfënit, të pasin të këtë që në kohën bëjarë, apëm. Ja që në allon një fukare, dhe ajta është të shohë. Sëpruv. Po edhe i pasin një sëpruv për të varfën. Apo lakman, apo kohasad, e kështë mëna sëpruv. I diturë është sëpruv për të padishmin. Pse? Po apo e ngan, apo e vetë, sëpruv. Po edhe i padishmin është sëpruv për dishmin, apo e mësën, apo për sabër, këjtë në sëpruv në apër. Pra ndaj, nëse kjo është regullë qështu, që mos me eskalu situata në sëpruv të padrushme, le tjetë përzirja jo të me njerës, përzirje e bashkëpunimit dhe shërbimit, jo përzirje e kërkimit dhe përfitimit. Apë. E kuptohet? Në përzirje me njështë të dhonë edhe të marë. Ma edhe se së përvohësh, kur kushtë së në thëtë, për shambull. Për shambull. Nëse, ke shku të njëri, ja ke kry një punë, edhe për balë së i punë e ti ka 50 euro. Apë. Nesër me palë të me ta, së në thëtë të kumja 50 euro. Po vejsh të akum kry punën, apë, shë, e ullë të nëzërimin. Apë. Po dallon kjo kur për shembull ai ti jap 50 ti skiap kur gjapo. E nezet un ti komi 50 ti komo ti çka kemi thon? Prandaj domthon kjo a ditë na mëson me rrit një ditë ditë vet karakterin vet. Mos përfito nga bujarija e njerëzve. Po kompenzo me çka të mundesh atë. Prandaj pejgamberi ka thon, na ka mësuar, shikoj çka fie më ftuar asni. Më rrit besimtar dinitetin karakterin. Jo më përdhos, jo më kon lakmi çam. Shqidzuse situatave, caktume. E ka pa dikon që përka qef me po sevap, e tash kjoj, jam së në rrugën e sevapit, po ka vetë vetja ti jam të. Këto zakonisht përfundojnë me pënëqmim, përbuzje, sprove, kështë më radhë. E qëfar të pejgamberit? Në ditë në Aishës. Men sëna alekum ma'rufen fe kafi u. Kush ju ka bo mirë, këthejani. Këthejani me njëhera për. Me qëka të munësh? Aishëja radiallën tha, ja Rasulullah, fe illem ne gjit bima nuk ka fi uhu. Nëse s'kina me qka mja këthy, su nja këthejone, për ajmë ka bo shumë ma mirë se une që muna mja këthy. Qfar tha? Kullu gjezak Allahu khajrem. Bile spaku doa për të banë, thuj Allahu shpërblevë. Bile, që kjo spaku për? A kjo Allahu shpërblevë, nuk ka kjo për shambull, kartë gjithmonë. Jo, jo, kur s'ki me qka me këthy, na këthe këna bo gjithmonë. Po ta mundësi, po ta mundësi, Allahu shpërblevë. Jo, kjo është kur s'ki me qka me thonë, bile spaku doa me bapë. Madje të nërëzër, por mësë mimit bërsh kërkujt. I bëntejme, Rahimullah, ka thonë, dhe shumë ka djetarë ka thonë, shumë ka djetarë ka thonë, kur dikujt i bën mirë, mështu i bët dua për mua, përta. Gatën se bën dua për ty, ta këthën të mirë, në përta. Tani të allojnë i të barabartë. Nëse a i vetë bën dua, di shka djetarë është, përta. Kjo nuk është ndalume, ti thuj, apo më kuptan, po po vlasë nga aspekti, dhe thonë, bëmirësis, pa kompenzim. Mundoh me bo mirë, ma tepër se që merë. Dhe kur dikush bën mirë, mundohë mi a këthuj ma shumë se që t'ka dhonë. Kur s'ka mundësia, ja përshamë, spaku të regohu i dignitet shumë, i përgjet shumë, që bërë spaku po të regonë, se une po e vlerësoj këtë bëmjësit, po mënuna bërë me qëta me ta këthujeve. Edhe kur ndodhë nesër me së të me pozë qëka, apo s'ka mundësi bashkë që ashtu me ta në zonë kryta, s'ka mundësi bashkë që ashtu me kërë e pa mund shmërë, andaj të nëvëzër, ma mishë me kohë në situatë, këtu edhe pse të mungujnë dësena ma je balhapër e faqebarë, që së mi pasë dësena ma si je balhapër e si je faqebarë, së në thush bashkë gjithë shka, së në fletë bashkë gjithë shka, së në thush apë, andaj, mos janë dze vetës dherën apë, po letë dherë qelë gjithmonë, se nuk i ditë ka të bjerë medalë apë, a e kuptohet, nuk i ditë ka të bjerë medalë, letë dherë qelë gjithmonë, mos, ja, mos leo që njerëzit me ta mshirë dherë me përmesin e tyne. Po që le dhe i rëmë, gjithmonë. Gjithmonë kur pejgamberi son dikush, kur dikush i ka bën mirë pejgamberit son, për shembull, ai kush ka pojt mosin me bën mirë pejgamberit son. Po ai ku njëri ka, ka marr barç. Kur e ka kthy, ka kthy më shumë se ç'i ka marr atë. Në esencë nuk bën me kushtuese kjo kamat. Po për shembull ti jap dikush 100 euro dhe gjinjet ato po. Situata këtu me e konkrist një mën. Vjen ku a mi a kry, këthejani që në arro dhe bëjani liber të mirë dhe qëtë qëta. Këtë se ki barqë, edhe mësë një a ble kurioska, mësë më të shkuptoni. Po flasë në kuptim të edukas dhe kulturës e këthimit dhe mirë njohjes. Apo? E pa jo, Allah o të shpërbleft, sahi, ato Allah ka me shpërbly, thëti apo së thëti. Apo? Po letjet kjo, Allah e shpërbleft e mëram të akurski me që kam i thonë. Pashamu të në vëzërë. Me çka ja kthejmë na pejgamberit sa mirësinë që na ka mësuar fen? Me çka? Me kurrë gjolla. Me kurrë sa kthejmë. Mirë, po na ka mësuar pejgamberi sa selam që, domthon, me bë përpjekje me ja kthy. Çysh? Ka thon pejgamberi sa selam. Te Allahu është një drejgje la yen baghi li ahad. Si ta kon askut post një robi, para sa ka fal Allahu Rabb, veç një rob e ka çit pozit. A kam el wasila. Çështë ka ndonjë? Lutë në Allah që më me apë muqat vësila për. A në sartë ti rezoni, në themi Allahumma rabbe hadhi dawa, ti të nabojmë doa, po përpjeke që ti në kemë su namazin, ti në kemë su mu falë. Në s'kim që me ta këthuj, po bile s'paku një doa që me ta e për Allah, e që të vene ka. Ulemat kanë thonë kë nuk është absolutisht kërkjes e pejgamberit të zonë për advenë sa e se ka. Jo, aje ka, po na me bo një përpjekë minimale që mja këthyja ti që aja ka po përne. Përbyshe, aja ka atë dhenë. Nda që thuje doane e zonë dhe me zonë, këpun ka marë fondë. Këpun ka marë fondë. Për shambull, dita me e mirë javës dita e gjumo, apo? Me e mirë dita e gjumo. Najna nderu me dita e gjumoja. E nga vepat e mirë dita e gjumo cëla është, me shpeshtu kanë. Salavat me Allah me sallele Muhammed. Po dhe tëtë më thunë Allah me sallim ame, da ka gale? Ja, gjithë më thuj, pse gjumon me thoma shumë? Po kush na e mundësit ditë në gjumon? Muhammedi sallim. Apo, Allahu Gjellewala për mbirë ti dhe të mbirë ti na ka mundësit këtë ditë gjumon? Andaj, në këtë ditë, ma shumë thuj Allah me sallim e Muhammed, se ditë tjera, përshka këse, që këtë ditë të është dhëmë përshka këse njërja. Edhe pse, thëti salavat, stëti salavat, ato Allah ka beku, ka begatu, ka marë fund kjo punë. Por djetarë tonë, salavati që jemi nxit dhe inkuroj me e thon është për të mirën tonë që na me mujt të na hapë një derë, një shteg i po them një lloj bamirësie ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj bëhu në hap me bamirësinë të kujna. Përziu me njerëz si bashkëpunëtor, si kontribues apo si shkëmbyës interesave, jo si përfituës i vazhdushëm, mos u bë kështu. Edhe në qoftë se përfitimi i vazhdushëm është ma i këndshëm, ma i lehtë, nuk zgat shumë, nuk zgjat shumë. A ne disa herë komplimente në vëzër, ka herë për shumë shumë tri nuk punojnë. Pse s'punan? Së pëse me punu? Këtu rruga e vogël, që ato para përsa fërët për mi qënë lapi i Gjermonisë atë. Gabim me këtë mentalitet atë. Ose shkon jashtë, s'punan. Pse socialit dhe qika që është apo? Pse me punu? Gabim është. Ma mirë me punu me iman me djersën tone, e pse e ma pak, se së më pësu gjithmon dikush me të pik për i dikujt apo? Apo? E qka bën kërë e nalë? Ose për shamull idhnosh pak me të ta përmen? Këjtë ata tamni që ke hongër se duhet në idhëci. Pse për provokon kjo spru pas të është e pat e kalushme? Bëhë sëpër e vështirë apo? E merë kur ki nevoj, që kjo është mësim jetës, që shtoj me simtarën. Përveç me një rast, përveç me një rast, më së ngushta me marë heqa për, edhe me lipë. Dije, kur ka, aty s'ka gale, vetëm, sa e bëhe, s'ka gale. Për. Mirë, pa e që po flasë të punë që kënë, këtojnë që të tek dunjoja. Për. Sa ma pak ma mirë, ama kjo zlimë honë që e pradhët të hoqja, sa ma pak me vetë hoqë, njësot të këmë kallë, ja, vete, lëdhe. Apo, hajde ndërës me 100 herë, kësë vjenë për këtë regullë që se ka merët, apo, nga se dhja, s'ka të bëj me mirësit e dunjohësat. Ama qëka është jeshtë a kësaj? Sa ma pak, ma mirje, ma rahatje. Aja qëka të vjenë për njerëzve, nga bujaria, mirësia, këtë diçka tjetër. Apo, ti mos e ndërtoj jetën në pritjen nga tjerët. Apo, nga se kur e ndërtoj jetën nga pritjen nga tjerët, shumë keq gënjesh, edhe sprova bëhen e te kalushme, rënduhet jeta, Allah në rujtë. E treta të ndërvëzër është që, në marrë nga këto, është nga sprova që njeri sprova për tjerve, është formë ndryshme. Mirë pa ja që mësë shumë ti e rëndon sprovën është kur vije për mes gjuhës. Gjuha plaguës rëndë, rëndon shumë. Prandaj, dhe më thonë, ruaj e gjuhën dhe mos e provokat tjetërin me thonë diqka që së ne banat. Së ne banë. Qfarë tha Allahu Gjallahu Ala? Mos i shani ata që i adhurin pas Allahut. Pastaj ata ta shani Zotin ty pa dijetën. Apo, mos i ngus dhe njerëz, se kur ti ngus, ata tani bëhet problem situatën. Për këtë ruajtje e gjuhës, ka thonë pejgamberi sa më është shaj e imanit. El muslimu men selim el muslimun e milisani hujedi. Besimtari vërtet është ai që janë të sigur të tjerë nga gjuha dhe nga dora ati. E katërta është që na përdojnë për sprova caktuara, po edhe begatia mund me konë sprova që të lodhë. Kur ajo bëhet qëllim dhe mjetë. So njerëgjën begatum, s'kanë smunje, as dërfni, po të ngojt mas pasunis si qëllim, të ngojt mas pushtetit si qëllim, jenë lodhë, jenë raskapit. Apo, edhe kjo begatit lodhë. Edhe kjo begati, edhe mirësia të lodhë, edhe shneta të lodhë, edhe pushtetit të lodhë. Ma di boti pa durushëm kërri, pa t'i kalushëm. Kur? Kur një nuk di me marrë që ndrinë caktumë për balësaj si kurse kemë rënë. Dhe pesta se përdo një gullë për shkaktuos e fundit nga kuptimit e kësoj pjesë është, dhe thot, nga udhëzimet e rëndësishme fetare të ndërruvëzër praktike të rëndësishme që të ndihmojnë në mbajtën e sprovës në kontrol dhe mos me lu që me eskalu dinat mas, sa që mu buhe pa përbalushme, mu buhe e rënd, e fështir, me të zvendohen nga rjetë jetës është, kur dikush për ati është sprovu, mos e përqesh. Mos ja kontrasto sabër në dikush, e i kë, mos tuj. Besu e lhamla që Allah së më ka sprovua, kaq, rahati, ma rahati atë, ma rahati, shumë ma rahati atë. Nga se nuk dhjetë kur vim në situatët jetë që ka bojmë në aftën, nuk dhjetë. Kur vim në moshë në caktuar që ka bojmë në, kur vim në pëzitë të që ka, nuk dhjim që ka bojmë. Pra një se dikush përsham ka ranë sprovë, dikush ka deviju, dikush ka bojmë, që ka do qoftë, mundohë maksime është tjeshtë i përmbajtën që të ruash të ka Allahu një laj pozicioni që realisht nuk e ke përqesh asken, po as të njerëzit. Se përsham ku njerit dikone përqesh, ose talët, ose e nënqman sprovë saktume, para njerëzve, kur ti ndodhë sprova, edhe bot e fështirë, njerëzë thunë e ti, e si thunë e ti, kjo është bagi e ronë, e vërtisën me bagi do të të nëllata sprovër, ma shumë se më spekon kjo e ti. Ti që i fëllë se ku jetë ashtë jam. Ka ere veç me ku një kursim nga që kjo fjallë e ti, bagi e rahatë jenë sprova. Bagi i qëtë jam. Pra daj të ndërë vëzër, këtu e njësa udhëzime që në ndihmojnë, realisht me kuptu drejt, si me e mbajt sprovën, në nuk unë me e nalë se ajo ndodhë, por si me pas mundësi me pas në kontrol, mos me leju me eskalu, mos me leju me te i kalu mundësi tona, nga se pas taj bëhet e fështirë, din atë masa që e rëndën jetën, e vërtëson jetën, në shvendos nga rjetë normale e kështu më radhë. Andaj, 5 kuptimet e para ishin kuptime hyrë se ndoa, dhe 5 tjera vijuse kishin të bëjnë me pjesën e patë lutjes, Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala. O Zot më ruaj nga belaja që më vështirëson jetën, më bën të pamundshme jetën dhe më zhvendos nga rrjedhat normale të jetës. Allahu na ruaj dhe Allahu gjen në përmirësim. Me kaq për të fund, e do të vazhdojmë pastaj me pjesë të tjera të duas në takimin e tashëm. Zoti ju ruaj dhe ndroh. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.